جستجو ہی دلوں کی منزل تھی جستجو ہی دلوں کی منزل تھی ہم نے کھو کر تجھے پایا زندگی نام ہے جدائی کا آپ آئے تو مجھ کو یاد آیا آیا تھا گھر سوار نے احسان کر گیا آیا تھا گھر سوار نے احسان کر گیا بربادیوں کا اور بھی سامان کر گیا آیا تھا گھر سوار نے احسان کر گیا اب تک ہے اس کی یاد میری زندگی کے ساتھ اب تک ہے اس کی یاد میری زندگی کے ساتھ دو چار پل کی مجھ سے جو پہچان کر گیا دو چار پل کی مجھ سے جو پہچان کر گیا بربادیوں کا اور بھی سامان کر گیا آیا تھا گھر سوار نے احسان کر گیا آنکھوں نے جس کے شوق میں آنکھوں نے جس کے شوق میں راتیں سجائی تھی آنکھوں نے جس کے شوق میں راتیں سجائی تھی خوابوں کی انجمن وہی ویران کر گیا خوابوں کی انجمن وہی ویران کر گیا بربادیوں کا اور بھی سامان کر گیا سوار نے احسان کر گیا جھونکا نسیم صبح کا جھونکا نسیم صبح کا جھونکا نسیم صبح کا آیا تو تھا مگر گلشن کی ہر کلی کو پریشان کر گیا گلشن کی ہر کلی کو پریشان کر گیا بربادیوں کا اور بھی سامان कर गया आया था घर संवारने एहसान कर गया एहसान कर गया एहसान कर गया